Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Клініка кітайскага дантыста. Едучы ў лондонскім метро сярод рознакаляровага натоўпу і разнамоўных гутарак, я трымаў у руцэ невялікую брашуру Александра Рыпінскага «Нячыстік», на вокладцы якой стаялі год і месца выдання – 1853 Тоттенгем. Пачуццё, з якім у вагоне андэграўнду чытаецца беларуская кніжка, выдадзеная 1,5 стагоддзя таму ў сталіцы свету, даволі дзіўнае. Нескладаныя вершыкі пра п'яніцу Мікіту менавіта тут, дзе яны былі напісаныя і надрукаваныя, выклікаюць адчуванне непарушнай пэўнасці, абсалютнай трываласці таго, што называецца беларускім прыгожым пісьменствам. Цягнік вязе мяне і майго сябра, тэолага і святара Ігара Лабацэвіча, у той самы Тоттенгем, дзе, як сказаў нам знаўца лондонскай беларушчыны Гай Пікарда, захаваўся будынак друкарні Рыпінскага. Ну вось, я шукаў, потым я пісаў артыкул пра гэта ўсё ў часопіс «Божым шляхам» для беларусаў. Гэта каштоўная рэч, ведаць, што тут у Лондоне ўже 150 год раней жылі і цярпілі беларусы. Гэта паб. Найстаршы пуб у самым цэнтры, вельмі блізка школа, вельмі блізка дом Рыпінскага. І ён не быў такі монах, знаеце, ён кілішка любіў трошачка. Спадар Пікарда нават даў жалезную падказку. Там цяпер клініка кітайскага дантыста. Танюсенькая брашурка памерам з далонь. Цікава, як яна глядзелася ў 1853 на фоне пазалочаных фаліянтаў лондонскіх бібліятэк. Сціпла, убога, бедна. Спрабую выклікаць у сабе жаласць да гэтага нячысціка, як да беларускай сялянкі жабрачкі на пляцы Пікадылі. Але не атрымліваецца, бо не бывае беларускіх жабрачак у Лондоне. Нячыстік глядзіцца годна, як небагаты шляхціч, што не сваёй воляй апынуўся на чужыне. У славянскага джэнтльмена праблемы з грашыма, але якая прага да жыцця. Ці мог уявіць сам аўтар, трымаючы ў руках сваю кніжку, што з гэтага ўсяго атрымаецца? Наўрад ці. Мяркуючы з ягонай біяграфіі, яму было не да гэткіх далёкіх мараў. Няўжо ты думаеш, што на тым доме так і будзе напісана «Кітайскі дантыст»? Усміхнуўся Ігар. Мы выйшлі з метро Seven Sisters і, прайшоўшы літаральна метраў 100 па High Road на поўнач, пабачылі на левым баку вуліцы шпіталь з чырвонай цэглы, пабудаваны ў віктарыянскую эпоху. Галоўнае, да чаго я адчуваў сябе зусім непадрыхтаваным, гэта амаль поўная адсутнасць белых твараў навокал. А чарнаскурыя мінакі на пытанне пра кітайскага дантыста толькі рассеяна усміхаліся ў адказ. Вырашылі пытацца ў нешматлікіх белых. Спачатку дзяўчына гадоў 20 не магла зразумець іграву ангельскую, яе роднай мовай была польская. Пасля мы натрапілі на апівоху, які, седзячы проста на броўцы, жлукціў партвайн. Я глядзеў на яго зачаравана, як на прапраўнука капітана Джона Сильвера. Вось ён, сапраўдны стары лёндонец, апошні з магікан, які не пакінуў вуліцу сваіх продкаў пад напорам глабалізацыі. Я гатовы быў зараз жа збегаць у бліжэйшы гастраном, набыць такую самую пляшку і далучыцца да лёндонца, падсеўшы да яго на броўку. Але і тут нас чакаў сюрпрыз. Нецвярозы прадстаўнік старога добрага Лондону доўга на нас таропіўся, пакуль Ігар нервова не выгукнуў «Може, пан муві па-польску?» і атрымаў радасныя «Очывіще, пане!» Мы паглядзелі на супрацьлеглы бок вуліцы і ўбачылі на белым двухпавярховіку з высокім ганкам шыльду «Dental Practic». Менавіта тут эмігрант з Віцебшчыны, былы паручнік паўстанцкага аддзелу, лёндонскі прадпрымальнік, гаспадар фотастудыі Рыпінскі выдаваў беларускія кнігі. Гэта і сёння гучыць фантастычна, а тады, што такое свая фотастудыя, колькі каштуе друк і няўжо камусьці патрэбныя гэтыя беларускія кніжкі? Лёндонскі даследнік беларускай спадчыны Мікола Пачкаеў лічыць заслугай Рыпінскага тое, што ў той час ён увогуле друкаваў штосьці па-беларуску, бо гэтая дзейнасць не толькі не прыносіла яму прыбытку і славы, але разглядалася як дзівацтва нават у ягоным уласным сацыяльным коле. Але галоўная заслуга Рыпінскага, на думку Пачкаева, у тым, што той замацаваў фанетычны прынцып беларускага правапісу, між іншым увёў нескладовае «у». Што датычыцца развіцця рыпінскім беларускай пісьмовай сістэмы, то Рыпінскі быў адным з тых асобаў, якія замацавалі фанетычны прынцып у беларускім пісьменстве. Сістэма гэта набыла той выгляд, які яна ўжо мае ў публікацыях, напрыклад, Багушэвіча, значна пазнейшых. Значыць, яна набыла ўжо больш такі развіты выгляд. У 1859 годзе, як толькі ў расійскай імперіі аб'явілі амністыю ўдзельнікам паўстання 1831 году, Рыпінскі вяртаецца на радзіму, дзе пад паліцэйскім наглядам піша гісторыю беларускай літаратуры. Апошнія гады ён жыў у родзічаў у маёнтку Страганы, у ваколіцах якіх працягваў збіраць паданні і казкі. У 1982 годзе Генадзь Кахановскі шукаў сляды Рыпінскага ў наваколлі Страганоў. Тады яшчэ жылі людзі, што памяталі Ксаверыю Александравну Рыпінскую, якая ў 1930-е працавала рахункаводам у калгасе. Пасля яе смерці архіў Рыпінскага быў знішчаны. Не захаваўся і рукапіс гісторыі беларускай літаратуры. Дата смерці нашага героя невядомая, як і месца пахавання. Кажуць, ён паспеў яшчэ пабачыць пачатак 20-га стагоддзя. У вёсцы Страганы, дзе апошнія гады жыў Рыпінскі і дзе памёр, ужо няма жыхароў. Знаходзіцца яна на самай беларуска-расейскай мяжы ў Лёзненскім раёне. Мясцовыя краязнаўцы адмыслова правялі там аднойчы раённае купальне, толькі з адной мэтай – выбіць з бюджэту сродкі і паставіць камень у гонар Рыпінскага каля падмуркаў сядзібы. Хаты і калгасныя кароўнікі разваляцца, падмуркі зарастуць, але камень Рыпінскага не спарахнее. Мы з Ігарам прайшлі яшчэ крыху на поўнач і апынуліся перад мемарыялам памяці палеглых у дзвюх усесветных войнах. Адразу за помнікам вуліцы High Road і Town Hall Approach Road разбягаюцца, утвараючы ростань. Калі ў гэтым месцы стаць тварам да мемарыялу, дык злева будзе сучасны будынак каледжу. На ягоным месцы і знаходзілася Eagle House School, дзе беларускі эмігрант Рыпінскі выкладаў французскую мову і маляванне. Пасля праз сквер мы выйшлі да старога гатычнага касцёлу Святой Тройцы. Амаль насупраць храму, на рагу High Road і Philip Line, мы пабачылі стары паб з шыльдаю Swan. Колішнія бальшакі ператварыліся ў шумныя вуліцы, Тоттенхэм ужо даўно ніякая не вёска, а недалёкі ад цэнтру раён. А пафарбаваны цёмна-зялёнай фарбай паб так і выглядае старадаўняй карчмой на раздарожжы. Калісьці Адам Мальдзіс распавёў мне, як у 1982 годзе наведваў гэтую ўстанову разам з Гаем Пікардам. Тады Мальдзіс прапанаваў гаспадару пабу павесіць шыльду ў гонар беларускага паэта Рыпінскага. Энтузіязму гэтая бліскучая ідэя ў карчмара не выклікала, але беларускі навуковец выклаў самы пераканаўчы аргумент. Калі б была шыльда, дык кожны беларус пакінуў бы ў гэтым пабе не адзін фунт. А колькі ж тых беларусаў, зацікавіўся карчмар? 10 мільёнаў, з гонарам адказаў Мальдзіс. Мы адчынілі цяжкія дзверы і зайшлі ў сярэдзіну. Колькі хвілінаў мы былі тут зусім адны, ні наведнікаў, ні абслугі. Пры пэўнай долі фантазіі можна было ўявіць сябе ў тых далёкіх часах, калі тут збіралася літоўская шляхта. Нават сучасная музыка з дынамікаў не перашкаджала мне адчуць сябе закінутым у 19-е стагоддзе. Пацёртая мэбля, абшарпаныя сцены і карціны з відамі старога Тотнгэму. Неўзабаве за барнай стойкай з'явіўся мажны мурын у акулярах, сённяшні гаспадар карчмы. Наліўшы нам піва, карчмар з гонарам паведаміў, што ягоная ўстанова вядомая ад 1763 году як самае папулярнае сярод рыбакоў месца для выпіўкі па дарозе на раку Лі. The Swan Inn at Tottenham High Cross, the angler, he used to try here before he went to the river Lee to fish in the year 1643. Мы з Ігарам асушылі па куфлю і абмяняліся ўражаннямі. Якія пачуцці ў цябе нараджаюцца ў гэтым пабе, дзе калісьці гуляла наша шляхта гадоў 150 таму? Так мовіць, вельмі неадназначныя. Па той простай прычыне, што гэты паб ужо даўным-даўна не ангельскі паб, а, ну, я б сказаў, такі інтэрнацыянальны, а ў прынцыпе афрыканскі. Тут шляхта больш не балюе, скажам так. А прыходзяць працоўныя з Ямайкі, з Афрыкі, прыходзяць тут апошнія чы заробленыя грошы, прапіваюць іх тут у пятніцу ўвечары звычайна. Можа, часам бойкі робяць. Адзінае, што тут прыгожыя малюнкі на стенах, которые яшчэ нейкі хаця бы смак вось таго часу надаюць гэтаму пабу. Вось, у часы Рыпінскага, канешне, гэта быў такі закуток Лондана, ускраіна, калі тут збіраліся мясцовыя такія з падціснутай верхняй губой ангельцы, выпівалі там па шклянцы піва, гутарылі пра палітыку, пра крымскую вайну, можа быць. Ну, гэтага, на вялікі жаль, ужо няма. І гэты раён фактычна маленькая Афрыка. У мяне ж не было ніякага гнятлівага ўражання. Чарнаскурая кампанія, што з'явілася за суседнім сталом, ніякай цікавасці да нас не выяўляла. Я піў цудоўнае піва, пускаў дым у старую столь і разглядаў малюнкі на сценах. Я слухаў Ігара і радаваўся, што гэты аскепак старога лёндонскага прадмесця увогуле захаваўся. Раптам я павярнуўся, зірнуў у вакно і аслупянеў. З вакна на мяне глядзелі шэрыя гатычныя сцены старога касцёлу і старыя дрэвы скверу. Не ведаю, як выглядаў у сярэдзіне пазамінулага стагоддзя дом кітайскага дантыста, які быў інтэр'ер гэтага пабу, але выгляд з вакна мог быць толькі такім. Я бачыў той самы від, што і Рыпінскі 150 гадоў таму. 1853 год быў перад маімі вачыма, як і старая кніжка, што ляжала побач з куфлем. Блукаючы днямі па Лондоне з дапамогаю Google Maps, я зазірнуў у знаёмы квартал. Якое ж было маё расчараванне, калі я не знайшоў старога пабу. Сам будынак застаўся, але цяпер там кебабня Аламут. Пап Сван, які існаваў ад 1763 году, не перажыў апошняга дзесяцігоддзя. Што будзе з ім далей? Якая мова будзе гучаць у той кебабні? Ці застанецца нязменным выгляд з яе вакна? Не ведаю. А вось літара ўнескладовая застанецца. І не толькі яна адна. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.